فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت وناك سندق استيال كسود وهذا برنامج كدو حوار السيادة وحلي ذا نقلات كم غشان إذا عد إسلامي الفرقان عاونا وضبطان إذن كوها ينوحا كم ذا وير نبقل أخ وما أنت كدع ديغان كعلم ذا يقول حيا مغدوشو إيا أفقوي كاس أو أي مجاهدين تقول سراكيل كتر سندولة فدرالكا وحاد مغلي دونتان حق أن كهيلي نوير كان sidoo kale qodobada dhuuxa waxaa ka mid ah xiisad u dhaxaysa dawladda federaalka iyo maamulka Jubaland oo ka taagan qaybo ka mid ah gobolka Gedo. Ciidamo Itoobiyaan ah ayaa haysta gobolka Gedo intiisa badan cadaw uma arkaan dawladda federaalka iyo maamulka Jubaland, balse ayaga ayaa dhexdooda cadaw isku arka. Itoobiyaanka waxay dawladda federaalka dhagta ugu sheegayaan inay ayada saxan tahay oo ay dagaal gasho, halka Kenya tuguna ay dhagta wax ugu sheegayaan Jubaland. Hadaba maxaa ka jira in saraakiisha dawladda federaalka ee ku sugan Muqdisho ay u kala qaybsan yihiin arintan? Waxaan idin soo gudbin doonaa Cornel ka mid ah dawladda federaalka oo aan arrimahan ka wareysanay. Caawo intuu soconayo dhuuxa, waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waaliga walaalada Islaamiga ah ee Shabeellada Dhexe oo ka qayb galay munaasabad ay beesha harti Abgaal ku soo xiratay macad sharci ah, kaas oo ka dhacay gobolka Shabeellada Dhexe. Waxaan idin soo gudbin doonaa warbixin aan ka diyaarinay munaasabadda. Inta uu soconayo dhuuxa wareysiyada, waxaa kale oo aan idinkugu haynaa beeraleyda Jubooyinka, gaar ahaan Saakow, oo sheegay in sanadkan uu ahaa mid aaran ah oo aanay muddo badan arag isagoo kale. Warbixin aynu ka diyaarinay wax soo saarka degmada Saakow ayaa barnaamijka qayb ka ah insha Allah. Waxaa nagala qayb galaya qaar ka tirsan wariyayaasha idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. aan ku bilowno ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa galabta kabiin u dhigay saddex gaari oo ay ku socdeen saraakiil ka tirsan dawladda federaalka xilli ay marayeen deegaanka calamada. Gaadiidkan oo si ayar ah u socday ayaa waxaa galbinayay ciidamo lugeynayay kabiin ayayna ku dhaceen. Kabiinkan ayaa wuxuu sababay khasaare kala duwan, laakiin intaynu xogta ku helnay waxaa dhaawac ah nin taliya urur ahaa oo magaciisa lagu soo gaabiyey Halac. Halac ayaa ka burburay boodada asagoo xaaladiisa liidato ayaana la qaaday. Xaaladda dawladda federaalka ayaa maraysa heer ay saraakiisheeda aysan dagaal la'aan ku marin wadada xiriirisa Afgooye iyo Xamar. waxaa gobolka Shabeellada Dhexe ka dhacay munaasabad ay beesha harti Abgaal ku soo xiratay macad sharci ah oo uga furay degmada Tawfiiq. Hadaba waxaa warbixintan idinku soo maqan nooga diyaariyey wariyaheena Caydaru Sabriye. waxay ahayd munaasabad si heer saraha loo soo agaasimay laguna soo xirayay macad ee beesha harti Abgaal ay ka furatay degmada Tawfiiq ee wilaayada Islaamiga ee Shabeellada Dhexe. Xafladdan sida weyn loo soo qabanqaabiyey ayaa waxa ay gabagaba u ahayd macadka Cumar Cabdulcasiis, iyadoona ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada Islaamiga ee Shabeellada Dhexe, nabadoono, abwaaniin iyo waxgarad kale. ugu horeyn xafladda ayaa lagu furay aayadaha quraanka kariimka ah. a'uudhu billaahi minash shaytaanir rajiim yaa ayyuhal ladhiina aamanuu maa lakum idhaa qiila lakum firuu fii sabiilillaahi ithaaqaltum ilal ardh araditum bil hayaati ad-dunyaa minal aakhirah فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ inta kadib axmed iyo yaquub iyo arday kale oo ku weelisa madasha ayaa soo bandhigay aqoon diineed. alxamdulillaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا في هذا اللقاء الطيب، وإننا نشكر الله تعالى على إعانته وتيسيره لهذا الاجتماع، ثم نشكر المستمعين الكرام. نرجو الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يعلمنا بما ينفعنا. وفي الحقيقة ليس عليه مزيد، بل أنا طالب، ولكن أحب أن أقول كلمة قصيرة. صمم مسوغ منه للتعجب، أفعل للتفضيل وبلد بي، وما بي إلى التعجب وصيل، لمانع به إلى التفضيل سيل، وأفعل التفضيل صل وبدا، تقديرا أو لفظا بمن جردا، وإن لمنفور يضاف جردا، ألزم تذكيرا وأن يواحدا، وتزوى الدبغوغ وما لمعرفة، أضيف ذو وشين عن ذي معرفة. هذا إذا نويت معنى من، وإن لم تنوي فوديب قل ما به قرين. sidoo kale nabadoon abdullahi ali aray ayaa xafladda hadal qiimo badan ka soo jeediyay oo uu ku dhiirigelinayay ardayda. walaalayaal ilaahay baa mahad iskale ugu soo kulmay halkan dadkii iga wanaagsanaa ka hadlo maanta dhan aanan wacdihay alladina istamicuna alqawla fayatabicuna ahsana ilaahay naga dhigo ku dhageysto oo ku dhaqmo. walaalayaal waqtigo gaaban oo ugiisa ayaa loo soo gaagaabiyay maadad iga fiicanba iga halbadana meesha ma taqaana fadhiya marka waxaan leeyahay abgaalow ma taqaana arintan ardayda waa u jeedeen nishaadka iyo wajooda qurxoono ka muuqata hadda uu wax ka leeyseen waa kuwan waa madaqaan fudu ka ma jiraan kariin ka cunumaan qurxooda anay qabaan waxaan idin sheegaa jaamacada adduunyada waxba la dhigtaa ardayda hadda aad u jeedeen oo juhdigaan la giliyay inaan u sii ziyadeena wax oo jaamacad heer jaamacadad ay gaaraan suudaan uu ka dhigtaa soo intaas u xiranta madaqaan oo maanta ha la ilaaha illa allah wax ay maanta faraysan bay ka reebaysan aan fahmay aqalash lagu bixiyo waaya waalidka dad inta fadhana curugaan qarashka uga baxa ma taqaana waa iska yar yahay dad walaalisho garab ku siiyo waaya marka umada muslimiinta abgaala oo ma taqaan baadkan ka dhaxay ama degmadu ka dhaxayso anuu waxaan leeyahay inaan u diyaar garowno oo maadkana aan kaabno jaamacadda aan kaabno oo mar waliba aan u istaagsanano inaan diinta islaamka aan u khidmayno qalbiga hadaan ku qarsanana ma taqaanaa ardaydaana sheegayso cunuga uluuga ee sii socda guuriga uu kasoo tagaya xoogaa ay ka jirtaa marka waxaan leeyahay qalbi wanaagsan candiba qalbi halal yimaado walaalahay uma taqaanaa ilaahayna aan ka baqno cunugu hadduu guriga ka wanaagsan yahay laga marxabayahayo oo camalka uu baraayo oo la raayo kitaabka ilaahayna baraayo dadka uu raalli ku yahay waxaa hoban inuu ma taqaanaa cunugaas uu hagaagayo haddii guriga jirra ka jirto waxaa xil ka saaray ummada inay tooxiidka fahmaan ninku waxa ilaahay u abuuray hadduu fahmo ka dambo kan waxbaraana xil kama saaro kan dhalan xil asiga hugaan u gila markaas ma taqaanaa laa ilaaha illa allah kalimada ma haas ku qoran ay u hugaansama laakiin cunuga haddaan wax la baray ee aan taxamar geyno iskuulaad ma taqaanaa gaala ma xukunto oy ma taqaanaa hugaamisa aan geyno hadda waxa uu baraa waa ognahay ilmahaas waa fasax qaado beled ka imada ognahay iyo waa salwalada dumarka ganiisa ku sida akhlaaq xumada ka baatay goodka lugaha qoobka guntan ee say ku dayan ciil ku dilaayo ayay imaad u ahaan war ardayda maanta qofkii maanta aysan hadda milicsan insha allah waan dhahno aan fiirino wujuuda iyo ma wax akhyaarnimada la fadhaan nuurka ay la fadhaan baahi ma ka muuqata waxaan leeyahay abgaalow aan ilaahay ka cabsano wax badanaa naloo sheegay wax badanaa nala wacdiyey degmadan dadka ay ka dhaxayso quseyso inaan ma taqaanaa dadkaanina wax barno kitaabka ilaahayna aan ku hugaamino annaguna ma taqaanaa biriga ajirna aan ka helno jannana aan ku galno ma aan ilmaha dagaal looma keeni meeshaan cunugu hadow asagu wax fahmo jihaadkan isagaa gelaya qof walba maa fadhido muslimo laa ilaaha illa allah muxamed rasuulullah waajib ku yahay akhyaar badanoo iga muhiimsana waa fadhida maadaama ma taqaanaa maanta hadda anigu laygu soo aroosa maasan ku soo gabagay warkiga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. nabadoonka kadib waxaa xafladda shirib oo ku bogaadinaya ardayda ka soo jeediyey abwaantaako iyo abwaanin kale. Talalo within God. dhaadhaacsi waa midda ugu horeysa inaad islaamka dhowraatiin Waadinka u baraysiin waana difaacatiin wa bardhawana fadhiisa suura galimaynta naftoodu ku jirto inaad ku faarta dhun jaartiin Islam ku difaaco lo raba Abu anta ko san dayaa mugadil ghayabooda wa dheen ghayabooda wa dheen wani suusoodo wa rabta ghayabooda wa dheen wani suusoodo wa rabta ghayabooda wa dheen ardayda ayaa abaalmarin la siiyay ku aadan natiijada heerka waxbarashada ay gaareen Hassan Ahmed waa ardayga kaalinta koowaad galay wuxuuna ku guuleystay lacag dhan 1 million oo shilinka Soomaaliga kaalinta labaad waxaa galay Sheikh Maxamuud Ahmed Umar wuxuu ku guuleystay 1 million oo shilinka Soomaaliga kaalinta saddexaad waxaa galay Mahad Macallin Ahmed Bulet wuxuu ku guuleystay asigana 1 million shilinka Soomaaliga waa kaalimaha ardayda waaweyn yar yar kaalinta kale waa Ayub Ahmed Ali wuxuu ku guuleystay 800 oo shilinka Soomaaliga Ayub Abdirahmaan Hayo Abdulle wuxuu ku guuleystay 800 oo shilinka Soomaaliga Ibrahim Ahmed Ali Ibrahim wuxuu ku guuleystay asigana 800 oo shilinka Soomaaliga Harun Mahamud Adan wuxuu ku guuleystay waa kaalinta saddexaad 600 oo shilinka Soomaaliga kaalinta abaalmarinta ee aadaabta iyo u qidmaynta ardayda xanuunsan ardayda qaar ka wajahaayo baraxa iyo tartiibta iyo ka warhayntooda isla markaasna edebta ku qaaday wuxuu ku guuleystay 1 million oo shilinka Soomaaliga waa Umar Abukar Hatan ugu dambeyntiina waaliga wilaayada Islaamiga ee Shabeelada dhexe Sheikh Yusuf Sheikh Ciise kaba ku dukade ayaa hadal qiimo badan oo dardaarana u soo jeediyay dhammaan dadka ku dhaqan wilaayada Islaamiga ee Shabeelada dhexe Ilaahay waa ku mahadsan noo soo gabagabeeyay macadkii Umar ibn Abdul Aziz ee degmada Tawfiq maanta 2 sanadood oo juhdi ah kadib ayaa noo soo gabagabeeyay macadkan ilaa maanta nabad nagu soo gabagabeeyaan ku mahadinaynaa waxa kaloon ku mahadinaynaa mahad u celinaynaa walaana jazaakum allahu khayran dadkii macadkan ka qayb qaatay howlihiisa isku dubaridkiisa oo runtii asaas ay u yihiin dadkii waalidiinta iyo ilmahan dhalay iyo dadkii odayaashahay oo ka soo qaaday ilmahan ka soo dhaadhiciyay ilmaha wax bartaan waa ma hadda marka saddexaad macallimiinta laba sano ku dhawr aragta meeshan ayagu wax baranayn ninkii wax baranayay waaba la yaqaan iyagoon waxba baranayno iyagu maogtahay inay ilmahaas wax baraan shaqadoodii adduunye uga fadhiistay jazaahum ullahu khayran waxaan marka ugu dambeeya u mahadcelinaynaa ardayda ayaguna adkaystay laba sano maantana faa'iidadii ay ka heleen maalintii ay meeshaan imaanayeen waa la ogaasay ahaayeen maantana waa ka muuqataa siday yihiin iyo aqoonta ka muuqata waxaan leeyahay marka jazaakum allahu khayran iyagana ilaahay ha ku anfaco waxay barteen intaa kadib macadkii waa dhammaaday waana lagu farxay maxaa ka dambeynaya macadkan macadkan waxaad ogtihiin dad badan oo markii la bilaabayay borobagaanaya hadda borobagaankoodu waa dhacay khayr inay meeshaan u tahay keliyaha la ogaaday hadda biladiya baadiyo itifaaqa lagu yahay inay ahayd waxaanu maslaxa caama si buudna muslimiinta u maslaxa si gaara canugii meeshaan soo gala ee waxbarta si khaasa isaga u anfacaysa si buudna muslimiinta kulligeed u anfacaysa say u kala sokeen canugaas maanta marka barbaankaas waa iska dhammaado waxay u baahan tahay marka maanta macadkii haddii la xiray dadkii waalidka ay waa fadhiyaan dadkii dhibka soo mara waa fadhiyaan tijaabadaad soo marteenna waa ogtihiin ilmaha mahaan jumad cusub haysateen taariikh hadda la arkay maa ilmaha meeshaa degma tawfiiq kabaalla waxa geeya cabdullaah ku xiga aariman iyo maxamed ee aadan iyo meesha ayaa jooga iyo wasangiri intaasoo carab oo lama sano meel waxaas ku ebarisa saas isu yaqaana adiga intiina ma laga hela hadda yaa ma isleediin ilmahaanu adduunka waxaa la rabaa midnimo walaalnimo iyo tolnimaa la rabaa abgaal abgaalaan isku nahay abgaalaan mahay le abgaalnimo dalyada abgaal maxaa yeeday dalyo dameerada iyadoo laisku dilo dalyo dameerado laisku dhowrinaya taa laisdiri jira waa laysa dhibi jira ilmahan ma laga yaabaa haddaan inay ku diriraan wargaadha inay ku diriraan malaga yaaba tabaalaga cabdullahi wasangiri hadday ceesha warcabaan ayagu maaha markii ugu horeysay macad sidan oo kale lagu soo xiro wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan ku guda jirnaa waxaa idinku soo maqan warbixin ku saabsan wax soo saarka qaybo ka mida jubbooyinka balse dowladda federaalk iyo jubbaland ayaa qarka u saaran in ay ku dagaalamaan degmooyinka gedo ee xiga dhanka xuduud beenaadka itoobiya iyo kenya ayaa isku diraya labada dhan oo la kala safan ciidamo uu diray madaxweynaha dowladda federaalk ayaa waxaa la geeyey luuq iyo doolow halka wasiirkii amniga jubbaland ee dhowaan ka baxsaday dowladda federaalk ay soo hubaysay kenya kaasoo asna abaabul dagaal ka wada degmada beled xaawo haddaba saraakiisha dowladda federaalka ayaa u kala qaybsan arrintan qaarba si ayay u arkaan waxaan goordhow la xiriirnay korneyl roti oo ka mid a militariga dowladda federaalka waxaana weydiinay siday u arkaan xiisadan iyahu gedo dhibaatay soo wadaa ciidamo qabiil ayay soo wadaa ciidamada xooga dalka soomaaliyeed u hortaagay waa gartay waxaana waxaa sidan dush saaran doona madaxweynaha soomaaliya muxuu eed ku leeyahay isagu eedda uu leeyahay waxay tahay maamul goboleedka kismaayo ciidamadii soomaaliya joogay waa ka soo saaray oona qabatay in dhaqaalo u saaray taas horta waa ku fadeexaynayna madaxweynaha waa gartay kan kaleetood waan ku fadeexaynayna waxay tahay iyagana ninka hadda soo wata ciidamada qabiilka ah ee wasaaradda gaashaandhigu ay hadda hortiisa taagan tahay in ciidanka xooga dalka soomaaliya loo diray qabiil ayaanba ka soo horjeednaa ninka ciidanka soo wata waa kee waa ninkii dowladda u ahay wasiirka waa gartay marka saas darteed ayaan kuu sheegayaa wariye ahaan adig intaas iga sheegi kartaa aniga saad la socoto dowladdu waxay ku dhisan tahay hab sharci darro ah oo loo yaqaano 4.5 oo qabyaalad ku dhisan marka maxaa diidaya in ciidamadu ee qabiil ay ku shaqeeyaan oo hadba qabiil ahaan la isku eryado maxaa diidaya wasaaradda gaashaandhigga 4.5 male wasiirka ayaaba ku yimid 4.5 soo maahan qabyaaladda horta kama marna waa gartay sarkaal qabyaalad lagu soo magacaayo waa iska jiraa marka waxaan kaa rabaa wariya inay runta u sheegda somaaliyahoduba madaxweynaha ee dowladda federaalka ah dhowr jeer facebookiisa xitaa waa uu ku soo qoray ciidamadan luuq iyo loo daldalayo waxa uu sheegay inay yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka meeshuna wuxuu yidhi waa dalkii soomaaliya marka maxaad ugu diidan tihiin adiga iyo saraakiisha la midka أخي هذي إذا ما الحوكة دمك السبانية اللي هي دوكسيات كذا غير دوكسيات كذا برضه كذا إذا ما شلت هاي كذا أسوق غيره لكن إذا قولين ستة جي من لن أوقف كذا أجر لما صدر الكواس هذا ويد عضي دولة عيدا مو أي سجارة أو أبابلتي جارهان إن مدحونها إيو سراكيل كله أو كأجدو وحتى سردون كركتر سنة كمديهين تسوي دعضي وهذا عيدا مو أي الجدال ويلوك دين عكلا عبد الرشيد جنن وحنقول مقالها إن كنيات جايسوه بينيان هل كاسنا دجال أي كدع كران مركم حاقر شهر وياي حلكم حوية كوا سردهان مثلا قال عبدلو أنا قبيل كقريب قلنا أنا جو سرد عشان دي قعدنا وفتور جدا بين بقشة مال marka hadii hadda ay diriraan in ciidamada in Cabdi Rashiid Janan Kenyatiga ay u soo hubeenayaan iyo kuwa madaxweena Farmaajo uu diray hadii ay diriraan waxaad leedahay waa dagaal qabiil waa dagaal qabiil sababtu sheekh idinma protocol kale kuma qoray ciidamada xogta dalka Soomaaliya qabiil diriraan marka seele idinku aamini kara hadii aad tihiin dawladdi mar dagaal qabiil ayaad horinaysaan mar waxaad leedihiin qaran baanahay mar bashaar baad gashanaysaan seele idinku aaminaya Cornel waa saarada gashan diga iyo dawladda kala qaad hukoomada iyo fulin sharci degan kuwa kale yihiin waa gartay mid waa sharci degan kuule waa qodax baarlamaanka midna waa sharci degihi marka sharci dowlad degi xukunka fulinaya waa gartay anna tii lagu fulinayo amarka qaadanayaana waa gartay okay laga hooyin waa asaga la ciifiyana akhla tuutiyana asaga waa farada gashan degan asaga ugu sare mar hoono ku sheego way hadii wasaaradii gaashaandiga ugu sareeyo oo talihi xoog u yahay madaxweynaha isla markaana aad ku eedeenayso inuu dhabba qaldan qaaday maxaa diidaya hadii bari la idin diro adinkana meelo kale oo xasaasi ah oo sidaas lamida ma diideysa anigu gacma waa ku soo gaabinaa gar gacmaan kala banaa dadan wax aragno hadda waa idin xiraya markaasi oo xarig mahorna walba waa ay anigu gubashay xafiga ii salba waxa hadlayay shalay liban cali yarow wuxuu sheegay inay xirayaan askarigii ka amar diida ee dawladda asaga waxa jacay lagu qabsan ugu tagayoo dadka baa wada fagaale aw culimadu ku galeen bashilad ha jacay lagu qabsan gaarin asaga ma wada u baa ay ku soo xarray marka agal soo gaabe Cornele waxaad ka soo horgeysateen ciidamadaasi la geenayo luuq iyo doolow arimo badan ayaadna u sababaysay laakiin marnaba kama hadlaysaan ajaanib ayaa joogta ciidamada Itoobiyaana ayaa jooga Buurdhoobo Baar Dheere luuqda laftigeeda Doolow Soomaalida umbaad ka hadlaysaan Itoobiyaankana kama hadlaysaan arintaas oo ceeb baan madaxweynaha wata hukoomadeen adeer Itoobiyaanka madaxweynaha wata hadal la labanaysa marudda shaqada farqaan soo wariyay isagu dabcan dekedaha u saxiixo oo abeyha la saaxiibo laakiin Itoobiyaanka waligeen booda isla joogteen Soomaahan annagu sidee toogan annaga ma toog doonin way adinka saraakiishina maxaad uga hadli laadiin ciidamadaasi Itoobiyaanka asal yahay ku dhagma maqash si wanaagsan waxaan ku dhagma nadan hadalna doona lixinaya dad ku sheegmay ila madaxweynaha hadda taagar ku shaqeynaya oo Itoobiya soo tirsan annagu toogna oo ciidanka Soomaaliya waxba u galeen hadan hadalna madaxweynaha hadda faasa banta la fasay dadka lagu tahay lacan baga baqayna taas macneedu Soomaahan marka in wadanka aanu xor ahayn waxaa ku soo xiray wadanka dam adiga wasiirka way xukumeeyay gobolada wadada xukumeeyay xukuma baadale way maxaad u sheeganeysaan marka hadii wadanka aanu xor ahayn dadka maxaa loo sirayaa oo loo leeyahay xurriyad ba jirta dhaqaalaha ayaa la kobcinayaa wadankii horumar buu gaaray maxaa dadka loo sirayaa oo dowlad aad u sheeganeysaan marka Cornele markii jaran garan lagu fuulaa waxa la laga sameeyay maar waxa hadda ahayna ma jiraan way cid jaran jirtay in ku fuuleysa inta xilka inta xilka rafto badcuuna ugu horeeyo waa gartay marka jaran garan ku fuulaan waxay ku leeyihiin doorashadan iyo xagga doorashadan iyo xagga goli baarlamaanka waa diidan saayada meesha ka baxay Cornel Rotio ugu dambeyntii haddaan la hurayn jaran jarta intii aad noqon lahayd nin jaran jar lagu fuulo soo kama rooneyn in adiga aad noqoto almiino ninka jaran jarta wax ku fuulaya mar walba maxaa idinka la idin dul maraya oo jaran jar aad noqonaysaan ani hadda jaran jar aan fuuli karo waxa uu idin lahayd jaran jar aan fuuli karaan arkay meel aan ka fuulo iyo banaana loo lugu iga xiray inta xildhibaan baa iga xiray inta wasiir baa iga xiray inta sarkaal sarojan baa iga xiray war meel ii baahan buu wallahi boolan ugu cali waye haddii haddii waxa ka xiray abdan kaasina wuxuu ahaa Cornel Rotio oo kamid ah hoggaamiyasha ciidamada dawladda federaalka oo uu warramayay idaacadda islaamiga ah ee Al Furqaan qaybaha dambe barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan ku dhownahay beeraleyda jubooyinka ayaa waxay sheegeen in sanadkan uu ahaa mid aaran ah wariyaha muuday oo booday qaybo kamida beeraha saakow ayaa warbixintan ka diyaariyay beeralayda jubbooyinka waxay intooda badan ka faa'iideysteen roobkii deerta ee ugu dambeeyay, waxaana xaaladda ay haatan ku jiraan ku tilmaameen mid barwaaqo ah. Degmada Saako oo ka mid ah jubbooyinka ayaa waxay beeralaydu aad u laba jibaareen wax soo saarka. Dhowaan waxaan booqday qaar ka mid ah beeraha degmada, waxaan ugu horeyn tegay beer magaalada u jirta qiyaastii 4 kilomitir oo uu leeyahay ugaaska beesha macalin weyne ugaas biyey. Beertan iyo kuwa la mid ah waxay soo gaareen xilligii la goosan lahaa, waxaana ka socday shaqo culus. Waxaa igu muuqanayay dalagga intiisa badan. Ugu horeyn waxaan waraystay ugaaska. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, mahad ilaahay isku leh ilaahaygaas oo naygalloosi nimcooshii faraha badan oo laan qoobo korno. Sida nimcatul islaam wal iimaan abni iyo nicmada aaranka haduun helna ilaahayna siya ka mahadsan. Tagmarka intan kubaha maylaha alxamdulillah alxamdulillah alxamdulillah ka mahadsan nicmada oo ilaahayna sii oo islaamka dhongna sii ilaahay ka mahadsan dowka sanadka heligan oo xilli dheereedkan nicme dheedi ilaahayna sii beero aaran la helay nicme la helay dadkana bulshadana manaha hoojo isticmaalen waana tacbadan dad i duuyaba nicme la helay waldhirigii dalaga hanin gooy oo idan qiyam badan sida haruurka iyo sisinta ilaahay ka mahadsan nicmadaas faraha badan oo laan koobo korno ilaahayna sii tuulo iyo magaalada beero alaana wal gooy waysiin lalankilanki beerarkaa maaha beero wal gooy ahay xoolaa nuugu ku daaqahay waan wal gooy ahay nicmi la helay nicmi la helay ilaahay ka mahadsan nicmaas yaagina sii adduunka ma ku jeera fasal saxba udaa gooy caalamka masgada aad urshad waanagu haysa maraykanka kore laxba udaa ka gooya nicmadaas ilaahay unana sii nicmi ilaahayna sii ilaahay ninka mahad inaan ka shukriina may kale lahaa dhulkaa tacbaday. Sidoo kale waxaan beertiisa ku booqanay Nabadoon Maxamed Jimcaale oo ka mid ah waxgaradka Saako. Waxaan joogaa beertaydii ilaahdinkiis ilaahay igu rooraaday oo aan beertii ilaahdin badarkeedii ka shaqaynayay hawsheedii beerta aan ku jirnay ma garatay bal ka waran beerta iyo ma sanadkan say u baxday. Sanada waxay u baxday barwaaqo barwaaqo dhaaftay oo ilaahay lagu dharjiyey oo hadda ilaahdinkiisa barwaaqo barwaaqayaal wey hal barwaaqo barwaaqayaal wey. Marka alxamdulillaah badar badan oo indhahaagu arkayaan oo hadda laga shaqeynayay sisinta iyo galleyda iyo digirta iyo wax walba qaraha ayuu intaas waa ka baxay. Masagada ha masagada naam masagada u badan masagada u badan beerta badideed 4 meelood hadii loo dhigo 3 meelood masago wey wakaasa hadda marka balka masagadaan hoos taagan hadda kor buuba nooga dheeriyay. Ha kor nooga dheeri gacantu ma gaareyso waxa weeye waa balka dhexda in laga jaro moogiye marka badarka la goynayo ma la gaari karayo waa aad iyo aad buu nooga dheeri. No. Balka war marka qaabka sidaan oo kale weli ma kugu baxday? Maya muddo badan baan beertan lahaa oo ilaahay milki iga dhigay waxa weeye weligeed sidaan oo kale ma noqon insha allah barwaaqo weyn oo aanna soo koobin karin baa ilaahay nasiiyey maanta alxamdulillaahi rabbil caalamiin alxamdulillaahi rabbil caalamiin alxamdulillaahi rabbil caalamiin kumaan kun jeer baan alxamdulillaahi rabbil caalamiin alxamdulillaahi ilaahay baan ku mahadinaa weyn weynka u saaxiibo. Ma ka waran beeraleyda kalena ma sidaan beeraleyda kalena ma sidaana ma sidaas oo kale wey meel walba sidaas oo kale wey xoogaa sinta laga cabanaya oo bal jira oo bal naflayga galay laakiin badar barwaaqo wey barwaaqo weligeed la koobi karo beertan hal la gooya hadii la yira waxaa lagu dhex jirayaa adiga bil agteeda lagu dhex jirayaa wax dhammaanaya ma garatay. Wakaasa hadda qofka u baxay sababa dadku waa ku kala lumayaan aad baa loo kala rabay qofta oo halkaa jooga oo meel ileedankiisa hal 10 mitir agteeda inaad u dhawaaqdo ma arkaysid. Marka barwaaqo dhaxta Allah Cabdullaahi aad iyo aad baa loogu barwaaqay Ilaahay baa u mahadcelinayna barwaaqo uu nasiiyey shartana Allah naga hayo khayrka Allah nasiiyey. Waayo waxaad horta marka sidaan oo kale ay tahay kulli shaqo loo diyaar garoobay beerina soo go'aan ayaa hadda xilligan ay qarku u saaran yihiin. Waxaad horta marka maxay tahay hawsha u taala xilligan beerleyda shaqadeed inta maxay tahay? Shaqada inoo taala waxa weeye midda beeraha waxa weeye waxaa la goynayaa badarka shaqaala la diyaarinayaa waxaa la goynayaa badarka waxaa la siibayaa sisintii waxaa la gurayaa digirtii waxaa la guray waxaa la geynayaa galleydii waa beer beer gurid baa loo diyaar garoobayaa ma garatay. Marka sidaa hawshaasi u taagan shaqo beeradeed intaan أد يا شقاء نفس الحين أو قرابة لو دونتو إلى ذنكيز أو شق العقل قبضي أو سبحان كل اللي نقولني يدين كل أرود كرامجرو أمريكا شق وين بطل هذا وبروقة أول جت أنك كنتن لحد سنة جري وسنش يجيب الله الله استمانت وااا ودمك أسيق صاب بروقة هدد بوحيدين لكن بحيان وقعر أنا كأوحن لين الله سبحانه وتعالى هي ما ذو أنا كخير وهاي نية بروقة وهاي نبرت عند الحق قرطان لين هي ما ذو أنا كصدقان سيسانين أو إلى ذنك إذا بره أسنو بذلك اللي جو يلورر كيس عارف دقت كيس دقت اللي هو بعيني كاس ها ودك مرتي إلا يورب إلا أمريكا تهريبي وحلي ذي حلكنا خمسة شهور نم عائلة بحي وحلال وحرانة هينون قال له هينو إسلام لي يا الذين يا تازل لين سواء شقدون تديار ويا وش غياب للأي ها وحش قيّة للأي أو شقق قبته أو بيري أو شقيّة أو نكى بيرها الله شقيّة للأي يعني والب بير تزيو تجي عيد إنه وحلال بانو هينا يقدر جانا هي ما دينا لين ها وصرنا وين أولي وحصصارك وكله ما حد كده يرجع لنا صار دكتور وحصصار تدلكوا إنه صصار توبة هي ودلكم ورول تعرف ما حد كده يرجع لنا هذا روا سؤال أدوانا كم كبها كده يرجع لنا يا واتن دلك هذا أنكوا تاجنا سيدا سبي عمرين وحوي وارلك حتى أقول لي تجدك برا الكفانة يعني أضرب الله إيه ويانا اللي يرالك أنا دلوا يعني كتير يعني ويه إيدي كتمت أضرب الله ويه وحن كورت أجن هاي إلى هاي دلك إنه عاص أضرب كاس ونسيه وبيبا هالكيا لو سكمر يا أولاد إن كيس بيو دل دل ميان مركا وحوي باهدا أي شيء يعني ما بطالبة إلى هاي بابر واقد جاي وأميلا هدت كأن وبيجو يقول لكم مارين ما أنت اللي جاك الجاري الهوي هلك أميل ما أنت إلى ذن كذا باهيل لقوش الاجتماع أنت نن إنا وجابك قعدت قليه قال يقول كلمي هذا ربوي إنك سو حبقة بالرب ما هني نمع هلك أنا يتعلى سو مالين ويد يا ظهران وش سوف السلف كله إسنوح وكم دي غاي بير اللي إذا ساكو إن إلهي ما حدث كله سبحانه وتعالى إن درجة دير تهدي أنك ينكور ما إيد يا دلق لنهري إلهي الرحمن هاي معنا نهري سيسال لهري روب هوق بدنا إلهي معنا ينينشاني روب كي إلهي نينشاني ميبا كبهي موردودة كباتي سسنتا كباتي ديغرتا كباتي حتى عدبلاغ ميلو كشاني ميلو كشاني باميلو كشاني وروب كي لأي كبهي إلهي نحرس سهلني الحمد لله إن درق إذا أمبهي حد ما يبجره ولي بيرو ولي بحد النسي جوينة أو ولي لسي جوية هاي ده كي بيرو وين قبها حد جوية هاي عن مطمئن ده كي بيري يري قبها ولا شو غوص ده ده كي برشة معنا مكينة ويرد ده وشو كلاس وين شو كلو هاي ماركتا يعني مكينة دي بيرو نهروكد بيرول بسيرس شيرس إن ويجدي guni imbiyaasa misgeedi niyado dhaay ee oo ambuulo leh hata koy ku saaro ada galbiyaas yana guni imbiyaasa alhamdulillah ilaahay nimcadi sar lehli nabad gari lehli mulka qashqashada umalle een ma aragtay yani walkiil hadal umalle alhamdulillah ilaahay naariis sar lehli amniyad lehli amnigi markii lehli oo ilaahay raxmaan haay nasi hadan ilaahay rooba ninka dar ee barwaaqa an ma erfaday nawaaxu reer saaku saaku degan ilaahay horti inii mahdiyan ilaahay macna inii shukriyan sababtu ah ayaankii la sheegay may ludayki naftiis mahdiirna ludayki beero ka degel lahay boqol iyo baydhow iyo dhulkun walka sheegay laakiin mahna deerna ilaahay noo badbaadi meelo jiwaari orodi ay alyo keero ehayaan يا ولاك دقي لله ما دي بحدنا ما ركتاه يعني إسلام الله عليه ولكك يبوي مل أبوي ملؤك الحمد لله إلهي نهاري سلقو بل حد دلق السوق أي بدن كود مركات في ردو سوق إذا ساكو ملكنا حاس فيل إذا لنشانه يدلق يا قوي ما يبل شانه يهد دقير iyonay murd isisna la sheenoy sharaaciyaala futsan tirbaali lu wada fadi may bo dadku kor ku sheenayaan dada macnaaya in ruug oo iyona ma aragtay ku si gadadaayaan markii oo gadadaan sharaaci ka shibadaayaan sharaacas markii ka shiban hadana een dirbaalkas iyo ka shiban hadana galabti madila deeratumin ikoosa amal ya hamaal lan weere wal cabeeye madila cabeeye kadib baqaar la kahare baqaarka madila kahare ka baad baawri in kooyeen baawra an fadhiyan ina tareeyaal fadhiyan ina tirayaal xamar ku kooyay fadhiyankii kasmaay ku kooy kii ku kooy in xamar fadhiyank moordada way rooro haysa santu way rooro hay alhamdulillah ilaahi barwaaqi inaba gelina si dad kama arkta yani in maana faraha iyo shucuurta ku muuqato macna nafta yaabas saasna may banin weel ilaahi raxmaan hayaan nin weel lan kale nin weel male ilaahi ka mahdiyana oo ka shuqriyana waa gartay suufiyo sanadka hore ee guga iyo sanadkan deerta bal farqi u dhaxeeyo bal sharax aan gugi madiyan ku warama guyoorta macna roob yaraay xagaayna maqubana roobkan yaraay biyoobana mahbana oo biyoogi naftiya wubaga bi mushayna beero jiimadi adablaagaba may nagadeena ma aragtaa yani abaara hayeen sida hadda oo gollo oo kala iyalankii motor gobi motor saaray iyo galay iyo ma aragtaa yani qudaartii yaanyadii wala ka tacbi guhi yaanyo iyo ada ma aragtaa may lah ku kumoodi iyo galayti iyo motore iyo lah ku kumoodi marka guhi naftii alxamdulillah may boo meelah dib nabad galiyaala ilaahay ku taabiye macnaha dadkii yani hukun tago hayaan barwaaqiya meel al meel ilaahay ku taabshay lan hukun tagawna barwaaqi ilaahay dhigi wabagiyo kan ay durdur ee liimada diyaar ee moskiya diyaar ee een ma aragtay barbaroniga diyaar ee een may diyaar ee ansalaatiya diyaar ee walwalba diyaar ee wabagini waa ku adablaagini waa ku ana hadda may boodaysaa ku ahan madiyuna ana ilaahay raxmaan hay eedan ninka naxariisay may weelay dhe wabagini waa ku qudaarti waa to yaanyadi waa to walwalba macnaa ada falaas waano babayki waa ku cimbigi waa ku anta adeedan bata masjidii oo xaruurka la raayay moordidi waa to digirti waa to een sisanti waa to adablaag yak boohay sisanto marka jiimo wala iskula tabay dhishay wala iskula tabay adablaag ya maanka boohay tarafaad aan ka boohay ilaahay uu adi raxmaan ee may ko toogane in aad mujaahidiinta guulsiide ilaahay uu adi raxiim ee may ko toogane in aad mujaahidiinta adu guulsiide ilaahay uu adi aziz ee may ko toogane in mujaahidiinta guulsiide oo gaaladana baaba ay halaag ad karid wixii beeraha ka soo go'a waxaa lagu xareeyaa baqaarada iyadu oo loo iibgeeyo meelo kala duwan markii aanu ka soo ruqansanay beeraha waxaan indhaindhayn ku soo marnay baqaarada dalaga dalka lagu keydiyo iyo kuwa lagu iibiyo intaba masagada ayaa ugu badan dalaga saaku ka soo go'ay maxamed cali ayaana ka mid ah baqaarleyda masagada orda 200,000 ayaan ku soo qaadanaa 22 waa ku bixinaa haye sisinta iyadona imisa ay ku soo qaadataan imisa aan ku bixisaan sisinta laba nooc waa mid madow waayo 15 14 ayaa ku soo qaadnaa laakiin bixinteeda waxa waay oo sisinta nadiifka ah 17 tan cad oo nadiifka ah oo makiinada lagu shiidi karo waa inta kale wax la qaadan karaa ma aha waa gartay hadda inta badan ee sisinta aad iibisaan ama murdada aad iibisaan misaako kali ayaa ka soo go'day mise meelaha kale ayaa laga keenaa saako ay ka soo go'day degmada saako ayay ka soo go'day meel kale oo laga keenay ma jirto dalaga wadanka anaga ka baxo saako ka baxay waan dalka Soomaaliya intiisa badan waxaa si weyn uga daay roobka deerta wilaayadka islaamiga ayaana lagu asteeyay in ay yihiin meelaha ugu badan ee laga faa'iideystay wax soo saarka dhageystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijkii dhuuxa wareysiyada assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu fakhurun fakhurun bi islaami fa min hurtawaytu ana adh-dhaami hadani ilaahi bu'ayd al-'ama لدين عظيم هو السامي.